manai, kad aš labai labai kažinkas. Brangioji mano nežinai, kaip aš į nuodėmes palinkęs. Jaunystė švaistės į žaibais, tu tai jau vasarą nunoko. Tu gal sėdėsies į labai, kad aš gyvent tik šiol nemoku. O mane laimė nuodė jau ir baudė nubaudė nesykį. Gyvenimą juk nuodė jau, tam aš laidėlį pavadykį. O mane laimė nuodė jau ir baudė nubaudė nesykį. Gyvenimą juk nuodė jau, tam aš laidėlį pavadykį. Kaip aš į nuodėmes palinkęs, su ją prasilenkiu dažnai ir kankinuos tada paklaikęs. Brangioji mano nežinai, koksai iš manęs vėjo vaikas. O mane